Trójka. Program trzeci. Someone to tell me just how to sing like him. Couldn't find it. What you talking about? Her me. What you talking about? So good. What you talking about? Little Cardigan. Thing, but my friend's got a new way that he sings like nobody ever heard sing. Come on, what you talking about? Hear me, what you talking about? So good, what you talking about? Gotta get out. So I'm gonna keep on going, people, and they tell me next year I might go to Kazoo to play my thing so they can hear Chessinger singing. Myślę, że stali słuchacze mogą być cokolwiek zdziwieni, ale nocną porą być może ta zmiana parę osób obudziła i przywołała do rzeczywistości, bo zmieniamy i sygnał, i szyld naszego magazynu, już nie osobliwości muzyczne, a trójkowy, osobowy. Nawiązujemy, wydaje mi się, że do początku wieku, kiedy to w programie trzecim odchodziły dwa pociągi, trójkowy ekspres o godzinie 19 i o godzinie 2 w nocy właśnie trójkowy osobowy, który chodził co prawda troszkę wolniej, zatrzymywał się na każdej stacji, a im bardziej egzotyczna, im bardziej zapadła dziura, na tym dłużej. Podróż nie była komfortowa, ale ciekawa. No i do tych doświadczeń po latach powracamy i miło mi zapowiedzieć pierwszy odjazd. Ci z Państwa, którzy słuchają Trójki od jakiegoś czasu, być może już wpadli na melodię, która rozpoczynała nasze dzisiejsze spotkanie. To utwór, który zaśpiewali razem niewidomy bluesman z Delty i jego kolega z Tuwy, czyli Paul Pena i Congar Al-Ondar. Spotkali się na stepach, gdzie co dwa lata wybiera się najlepszego śpiewaka w gardłowym śpiewaniu. No i Paul Pena, bluesman, wygrał swego czasu. Będziemy traktowali ten utwór jako tymczasowy sygnał zwołujący wszystkich na peron. No a teraz, skoro kolej, to zaczynamy od oczywistych oczywistości. Chcesz nic ode mnie, a ja tyle umiem dać. Jak ci się zamarzy, możesz na mnie grać. Wielbię bezimiennie i nie mogę wcale spać, a ty ani spojrzysz, jakbyś nie chciał znać. Może miewasz lepsze, a ja przy nich marny proch. Zmywam kufle i nad zlewem ławię szlok. Ty mnie

mieszkanie między domami. Gdy wieczór był nieco za krótki, pracy nie było, czasem z wyboru z piosenek znikały linijki i zwrotki. Paranoja była goła, z autobiografii grozą wiało. Nastały nowe sytuacje i ponoć nic już nie bolało. Okruchy zmiatam ze stołu, sprzątam kapsle od piwa. Na grundigu starej taśmy zgrzyt. 82 i 3. Skoro jesteśmy przy Martynie, to z tego koncertu pozwoliłem sobie mało kolejowy temat przypomnieć również, a to z tego względu, że łezka wokół się kręci, magiczny rok 82. Parę lat później przyszedłem na Myśliwiecką. Stan wojenny już zelżał, ale klimaty ze starej taśmy na Grundigu pozostały. Przyszedłem na miejsce Andrzeja Jakubowicza, autora tekstu tej pieśni, który wyjechał do Stanów Zjednoczonych 12 grudnia roku pamiętnego i, jak łatwo się domyślić, już nie powrócił. Powrócił właśnie na koncerty Martyny w latach 90. Spotkaliśmy się w Warszawie na jednym z takich koncertów. Zaprosiłem go do radia, bo przecież nie zdążył zrobić swojej ostatniej audycji. I wówczas w klubie folkowym, który prowadziłem, był gościem, a w zasadzie gospodarzem, Andrzej Jakubowicz. Wyciągnęliśmy stary sygnał jego, może starszaki pamiętają, audycji folk, muzyka, włóczęgów i poetów. Opowiadał o tym, jak to zupełnie niespodziewanie pojechał do Stanów i wrócić już nie mógł, i że już muzyką folkową się nie interesuje i że chyba na stałe już osiądzie w Stanach. W związku z tym namaścił mnie na swego następcę. No i tak już została. Muszę powiedzieć, że miałem spory garb na duszy, że przyszedłem w stanie wojennym i ktoś może pomyśleć, że wjechałem do Trójki na czołgu. Ale z takim błogosławieństwem było wiele przyjemniej i muszę powiedzieć, że ten wieczór z Andrzejem Jakubowiczem w studiu był, jeżeli istnieje jakaś magia radiowa, właśnie dla mnie magiczny. Stąd też i takie przypomnienie. A jeśli chodzi o przypomnienia, to wydaje mi się, że ta piosenka dla młodszych słuchaczy niesie ze sobą wiele niejasności, a ta poprzednia już zupełnie jest niezrozumiała, bo lokomotyw dym. Kto to widział, żeby lokomotywy dymiły? Pendolino nie dymi dzisiaj i na próżno wsłuchiwać się w stukot kół pociągu, bo współczesne szyny nie mają przerw i nie ma co stukać. W związku z tym, gdyby bluesmeni wymyślali ten gatunek dzisiaj, nie mieliby zbyt wielu inspiracji. Ale skoro jesteśmy przy podkładach kolejowych, cała historia amerykańskiej kolei. John Henry, jeden z wielkich bohaterów dawnych czasów. Otóż czarnoskóry robotnik, który miał zostać wyrzucony z pracy wraz z kolegami, bo oto nowinka, maszyna parowa miała zastąpić robotników w układaniu tych podkładów i przybijaniu szyn do nich. Była ponoć wydajniejsza i wszystko wskazywało na to, że postęp technologiczny musi się dokonać, ale zbuntowali się robotnicy i doszło do ugody z pracodawcą, do ugody, która doprowadziła do niesamowitego wyścigu. Na jednym torze przybijała szyny maszyna, na drugim stanął reprezentant robotników John Henry. John Henry cały dzień pracował, rzutem na taśmę wygrał tę konkurencję i zapewnił wszystkim pracę, ale wkrótce potem opłacił ten wyczyn życiem. Wyzionął ducha, ale żyje cały czas w legendzie. John Henry, he says a man ain't nothing but a man. Oh, I would die with a hammer in my hand. Oh, I would die with a hammer in my hand. Oh, I would die with a hammer in my hand. Thank you. U mnie szynobus, co jedzie z Wrocławia do Trzebnicy, stuka kołami, pisze pan Kamil, a pan Darek wyjaśnia, że to nie przerwy w szynach powodują stukot, to wynika ze wzoru na obwód koła. O, równa się 2 PR, gdzie, jak wiadomo, pi równa się 3,14 z hakiem i to ten hak tak stuka, proszę pana. Takie rzeczy. Późną porą dojdziemy do rozwiązania wielu zagadek. Do Stanów jeszcze powrócimy, ale musimy teraz przepuścić towarowy z RPA, który pojawia się od czasu do czasu w Trójce, a opowiada o nim wielki Hugh Masekela. Trębacz niebywały i przypomnę tylko ku rozwadze dla wszystkich tych, którzy mają tak zwane głupie marzenia, by z nich nie rezygnowali. Bo proszę posłuchać, dla afrykańskiego nastolatka, który wyrastał w kraju, gdzie panował apartheid, marzenie o tym, by wyjechać do Stanów Zjednoczonych i tam uczyć się jazzu, było tak nierealne, no, prawie tak nierealne jak podróż w kosmos. Ale okazuje się, że dla chcącego nic trudnego i pierwszą trąbkę Hugh otrzymał od, nie zgadną państwo, od Louisa Armstronga, który przyjechał do RPA i tam koncertował. Pieniądze pożyczyła na podróż Miriam Makeba, a jeżeli dobrze pamiętam, formularz wizowy wypełniał za Hugh Masekela sir Yehudi Menuhin. A już w Nowym Jorku, by młodego Afrykanina przyjąć do Berklee School of Music, chodził za tym sam, znajdujący się u szczytu swej sławy, Harry Belafonte. No i odpłacił się potem wszystkim, grając na trąbce. Widziałem go w Danii na koncercie, gdy odbierał nagrodę za całokształt działalności. Był wzruszony, ale koncert, który dał, absolutnie fenomenalny. Staruszek już dzisiaj, ale często wspomina lata swego dzieciństwa. Miał może 5 lat, gdy służył jako pomocnik barmanki. Barmanką była jego babcia, która ważyła domowe piwo i raczyła tym piwem w swoim domu różnych robotników, którzy przyjechali do RPA w pociągu z węglem szukać roboty, a praca była w kopalniach. W związku z tym nasłuchał się co niemiara o ciężkim górniczym fachu, o życiu na szlaku i innych drobnostkach, o których opowiada po latach w utworze Stimella, czyli pociąg z węglem. There's a train that comes from Namibia and Malawi. There's a train that comes from Zambia and Zimbabwe. There's a train that comes from Angola and Mozambique. From Lesotho, from Botswana, from Swaziland. From all the hinterlands of southern and central Africa. This train carries young and old African men who are conscripted to come and work on contract in the gold and mineral mines of Johannesburg and its surrounding metropoli. 16 hours or more a day for almost no pay. Deep, deep, deep down in the belly of the earth, when they are digging and drilling for that shiny, mighty, evasive stone, or when they dish that mishmash mush food into their iron plates with the iron shovel. Or when they sit in their stinky, funky, filthy, flea-ridden barracks and hostels, they think about the loved ones they may never see again, because they might already have been forcibly removed from where they last left them, or wantonly murdered in the dead of night by roving and marauding gangs of no particular origin. we are told. They think about their lands and their herds that were taken away from them with the gun and the bomb and the tear gas and the Gatling and the cannon. And when they hear that choo-choo train, I chuck it and I pump it and I smoke it and I push it and I pump it, crying and I steaming and I chicken and I wah, wah. They always curse and they curse the coal train, the coal train that brought them to Johannesburg. Hey, baby, But if it's wrong by my laughter, so is our word. Now about to steam it up. Should you say? Let me go. Masekela i Stimela, czyli pociąg z węglem, a my do tego składu dołączamy wagon pocztowy. Pisze do nas Stefan: wielce szanowny półredaktorze, korzystając z okazji, pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli dziś Halinę Leszczyńską, oraz wszystkich oso słuchaczy, niewiernych czy przypadkowych, bo każdy kiedyś zaczynał. Muszę przyznać, że nie jestem zadowolony z poprzedniej audycji. Jestem bardzo zadowolony. Chyba po raz pierwszy od niepamiętnych czasów bardziej podobała mi się muzyka niż słowo. Choć wszak osobliwe opowieści Witka Vargasa bardzo lubię. No ale w końcu był folk przez duże fo. No i dyskretne, nienużące, a ciekawe wykłady pozwalające na osadzenie muzyki w odpowiednim kontekście. I nawet ambientowe, elektroniczno-folkowe klimaty nie straszyły, a wręcz przeciwnie. O takie audycje walczyliśmy. Przydałby się jakiś spis nadanych utworów. Nie napiszę wszak po audycji doktora Wilczura playlista, bo wszyscy nie ulecieli początkującym, do których ku memu wielkiemu zdziwieniu się zaliczam, w kosmos. Tusząc, że taka audycja to nie przypadek, a zapowiedź dłuższego cyklu, ślę pozdrowienia licząc na drumle, o których zapomniałem tydzień temu, a które oczarowały Antoniego, powieść, wykłady oraz inne imponderabilia, które w audycji muszą być zaniepokojonym. Wyjaśniam, że sam nie rozumiem, co pisze. Sława i szczęść, Stefan, osobliwości z Mielca. napisał, a Tomasz, drogi Wojtku, Stimele to ja puszczam z uporem maniaka od niemal 2 lat na mych pokazach na audio show na całym świecie, a gdy gram z Kolumienek Zeta Zero i tak dalej, ha, ha, ha. Cudny utwór, a ja dalej konstruuję i słucham jak zwykle audycji. I w załączniku najnowsze zdjęcia najnowszych modeli Kolumien. To stały słuchacz, przyjaciel, który zawsze wie jak mnie zdenerwować, bo wie, że stary redaktor przygłuchy i tacie codziennika już nie dla mnie. No ale Stimele już wiemy. Pociąg z węglem. W związku z tym pora na kolejny taki skład, z tym, że zespół z RPA tak właśnie się nazywa. No i sfotografował się na tle leciwej lokomotywy. Harmony. Stimella. Aż dwa składy nocną porą z węglem odprawiliśmy, oba z RPA. I skoro jesteśmy na południu Afryki, to warto przypomnieć jeszcze Georgia Sibande. Podejrzewam, że niewiele osób zna tego dżentelmena, a pochodzi z południowej Rodezji. Tak możemy się przynajmniej domyślać, bo tam nagrywał go Hugh Tracy. Hugh Tracy to pionier afrykańskiego nagrywania etnomuzykologicznego ze swoimi Fordami, bo miał taką małą karawanę starych samochodów ze sprzętem. Przemierzył szmat drogi, Afrykę wzdłuż i wszerz, mniej więcej tak jak nasz Kapuściński, z tym, że zajmował się utrwalaniem przejawów muzykalności lokalnej, no i trafił w Bulawayo. W południowej Rodezji, wtedy jeszcze nie było Zimbabwe, na dżentelmena, który nazywał się George Sibanda. Nagrał go w 1948, 9, w roku następnym i jeszcze w 52. A to, co nagrał, prezentował na falach miejscowego radia, które nadając na długich falach było odbierane nie tylko w Rodezji, ale i w ościennych krajach. O ile jeszcze w Rodezji w RPA język był zrozumiały, to już dla melomanów Kenii były to pieśni o siedmiu zbójach. A mimo wszystko George Sibanda był niekwestionowaną gwiazdą nawet w Kenii. Ten status mega gwiazdy niestety nie przyczynił się wiele do naszych poszukiwań. Próbowałem odnaleźć jakiś ślad artysty, ale ani zdjęcia, ani wzmianki jakiejkolwiek, aż w końcu dotarłem do tego, że nie ja pierwszy. Okazuje się, że artysta jest anonimowym anonimem i nie wiemy absolutnie, jak wyglądał, gdzie się urodził, gdzie umarł i co w życiu robił poza zarejestrowaniem tych paru piosenek. Pierwsza, krotochwilna, mówi o pięknym uczuciu, jakim podmiot liryczny darzy swoją narzeczoną, a ma za co, bo oprócz wdzięków podarowała mu również i piękne wdzianko, coś w rodzaju naszego dresu, bo twarzowe spodnie, o których śpiewa artysta, to w języku tsotsi, no, powiedzmy rodzaj właśnie takiego kultowego dresu, w którym się pokazywali dżentelmeni, cokolwiek wątpliwej reputacji. I o tym właśnie jest ta piosenka w roku 50. zaśpiewana. C6I5. Darling, ya gutanda bati, ha ha ha. Ya gutanda bati, ha ha ha. Shua ya gutanda love you, amina. Ya gutanda goto, ha ha ha. Wenu mtenge luto, te antandu istandu asam. When you take a little shoe and stand with some. Tooting ya gutanda, but ha ha ha. Nya gutanda, shoe, ha ha ha. Loving ya gutanda, go to ha ha ha. Nya gutanda, go to ya gansa. When you take a little stand with some. When you take a little shoe and stand with some. Gutanda go to ha ha ha, ya gutanda go to ya kansa. Dali ya gutanda but ha ha ha, ya gutanda go to ha ha ha. When you take a little shoe and dandu stand was some. When you take a little thing and dandu stand was some. love, nyagutanda love, ha ha ha, nyagutanda tu ha ha ha, darling nyagutanda guto, ha ha ha, nyagutanda pati, ha ha ha, wenu ntengeluto ti antandu istanda sa, wenu ntengeluto ti antandu istanda sa. Dali yangu tanda pati ha ha ha, dali yangu tanda pati ha ha ha. Takie rzeczy w 50-tych latach legendarny George Sibanda, o którym rozkładam ręce, nic nie wiemy. Przyznam się szczerze, że podobny komentarz zmienił całe moje życie, bo mój ojciec inżynier pragnął, bym ja został inżynierem, poszedł w jego ślady. Było to o tyle łatwe, że wykładał na Politechnice i w związku z tym no, miałbym jako student życie no, usłane różami. Ale słuchałem programu trzeciego i w jednej z audycji Marii Jurkowskiej Blues wczoraj i dziś usłyszałem komentarz, że o kolejnym artyście, który zaśpiewa, nie wiemy nic. Zarejestrował tylko dwie piosenki, ale z maniery, z jaką wykonuje te utwory, możemy w niezbicie wnosić, że pracował na plantacji orzeszków ziemnych w Georgii. I ta informacja wbiła mnie w fotel i pomyślałem, Boże drogi, siedzi kobieta gdzieś w Warszawie na Mokotowie, słucha płyty i nic nie wie o facecie, nawet nie wie jak się nazywał i może sobie takie rzeczy o nim myśleć. Plantacja Georgia Orzeszki. No i poszedłem na muzykologię i to mnie zaprowadziło tutaj. No ale, no właśnie, George Sibanda. O nim też nic nie wiemy. Kolejny utwór, cokolwiek na temat, bo zaczyna się od tego, że przyjechał do Rand, czyli do Johannesburga pociągiem. Przyjechał pociągiem, tu przesiadł się w samolot, który porzucił następnie, by zaokrętować się na statku. No i na statku, gdy popatrzył na silnik, okazało się, że nie ma żadnego silnika, tylko jest Mafufunayana. Manunufayana to rodzaj złego ducha, który sprowadza na człowieka złe sny i przyprawia o szaleństwo. W związku z tym wyleczył się nasz artysta z podróży. Rande, rande, rande, rande, rande, randa spunun, rande, randa, ngatatu mafufunya, nangayegu mafufunya, ngatati mota tre, ningayege ni mota tire, ngatati stimela sumu, yangayegi stima sumu, yangatati njini apansi, ngayege ni njini band, aye randa nsabuyeli, ngabono gunye Yabo pitren, yabo pa yabo pamfana, yabo pitren, eranda mfana, eranda ngatatu mafufunyana, ngayegelu mafufunyana, ngatati mota ya pansi, ngayegeli mota ya pansi, ngatati treni yemuya, ngayegeli treni yemuya, ngatati njini manzi nga yeki njini ya manzi randa mfana iranda vafana iranda mfana iranda Eranda ya bopi train Na yeki train ya panzi Ngatatu mafufunyana Yegelu mafufunyana Sing tati mota train ya panzi Nga yegi mota ya manzi Nga yeme randa bafa Nga suge randa wemfana Nga kone kanda wezi nyilize. Stara praca Hugh Tracey'a i odkryty George C. Banda. Świat o nim zapomniał, a w naszym wagonie się zmieścił jako gość honorowy. Być może będzie robił tutaj na etacie Antoniego Cani. Jeśli chodzi o listy, to zaglądamy do naszego wagonu pocztowego. Stoi na stacji Osso maszyna ciężko ogromna i pod z niej spływa folkowa muzyka. Chwała wam i sława siostry bracia w osobliwościach. Wasz konduktor stary wujek melduje się na posterunku. Demon ruchu powoli wytacza się na drogę. Udanej podróży życzy wszystkim stary wujek. A Nikifor pisze: biskup Nikifor ze zdrojowiska śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator, czyli dla Haliny Leszczyńskiej, drugiego pana redaktora prowadzącego, a także dla wszystkich pasażerów pociągu osobowego. No i pan Łukasz pyta: panie Wojciechu, jak pan zmienił tak bardzo profil audycji, to może pan puścić jeszcze raz nowy singiel Depeche Mode? Bo leciało północy w trójce, ale jeszcze raz bym z chęcią posłuchał. Pozdrowienia, Łukasz z Poznania. Rozkładam ręce, ale nie mamy na składzie. W związku z tym teraz troszkę na naszych torach. Joanna Knitter, Blues and Folk Connection i piosenka spolszczona. O ile pamiętam, śpiewałem ją w harcerstwie przy ogniskach. 900 Miles, a później nie wyobrażam sobie tego tematu bez poczekalni PKP. Try it.